بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصرهم علينا، وامكر لنا ولا تمكرهم علينا، واهدنا ويسر هدى لنا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين، لك راغبين مطيعين مخبتين أو منيبين. اللهم ربنا تقبل توبتنا وتقبل توبتنا جميعا، وأجب دعوتنا وثبت حجتنا، وهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير سيد ولد عدنان، المبعوث بأكمل الأديان، المنعوت في التوراة والإنجيل والفرقان، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة دائما على ما أكر الجديدان. وعبد الرحمن وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأعزاء، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. أني نذوزانكم وإسلام napenda kutangulia katika muda huu mfupi wa usiku huu wa mwezi 11 Rabiul Awwal, kama sikukosea mwaka 1441 Hijria, ikiwa sawa kabisa na tarehe 7 pia kama sikukosea ya mwezi huu wa 11 mwaka 2019. Ni muda mfupi ambao Allah tabarak wa taala ameturuzuku katika jioni hii ya leo, mwanzo wa usiku wa siku hii ya Ijumaa. Ametangulia ndugu yangu na mimi, kisha nimefuatia kukaa hapa, lakini yatupasa tusisahau kuhusiana, na kubwa katika mambo ya kuhusiana ni lile ambalo linahusisha na kumcha Allah tabaraka wa taala kwenu nyinyi, na kama jinsi ambavyo sipaswa kusahau kuihusisha nafsi yangu. Hivi ndivyo ambavyo hata Allah anasema, hakika ufaulu kupo kwa wale watakaomcha Allah tabaraka wa taala. Maudhui iliyotangulia kwa hakika kama si mipango iliyopangwa na waratibu katika viongozi wetu waliotutangulia katika maarifa, basi tamaa yangu kubwa na hamu yangu kubwa, raghaba iliyonijaa tele, ni kwamba maudhui hii ya ndugu yangu Abu Mujaba ingekuwa ni yenye kuendelea mpaka mwisho wa kipindi, kutokana na yaliyokuwemo ndani yake ya faida nyingi, fawaida zilizokuja ndani ya maudhui hii kuhusiana na ubora na fadhila za masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kwa mujibu wa nukuu alizozitoa ndani ya kitabu cha Allah, pia ndani ya nukuu alizozitoa katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, pamoja na kuvisha akwali mbalimbali za ahlul ilmi ambao ni rasikhuna fil ilmi, wakawa wametoa istimbatati mbalimbali zilizotokana na kitabu hicho cha Allah na sunna hizo za Mtume, ili kutukurubisha katika ufahamu wa sawa maudhui kuhusiana na jambo la ubora na fadhila za masahaba. Kwa ukweli, maudhui ilikuwa inakwenda mahala pake hasa kabisa kabisa, mpaka katika ubongo inakuwa inagonga aya, inagonga hadithi, zinagonga kauli za wanachuoni, kiasi mtu unahisi unasafirishwa hapa, unajiona upo kama katika darsa za ulama huko mbele yao. Hili ni jambo limenitia raghaba kiasi ambacho nilikuwa nahisi basi ajisahau, basi ahisi bado muda, tahamaki adhana, tahamaki swala, iwe imekwisha maudhui katika mtiririko wake ule ule. Allah tabaraka wa taala, kumbe na yeye akiwa katika hadari zake amepanga na kijanafunzi mimi na mimi pia nipate nafasi ya kuweza angalau kuja kubwabwaja haya na haya katika yale yaliyokuwa ndani ya upeo wangu mdogo, ili na nyinyi muweze kufaidika iwapo ndani yake kutakuwa na faida. Na ninamuomba Allah tabaraka wa taala awe mwenye kunyoosha ulimi wangu kuwa wenye kuzungumza yaliyo na faida yenye kuelekeza, na auepushe ulimi wangu huu usio wenye kuzungumza yaliyokuwa ya porojo, kurafati yaliyopotosha. Allah tabaraka wa taala atujalie katika yale mazuri. Katika yale ambayo ningependa kuyaunganishia maudhui iliyopita, ili kutoivuruga maudhui hii, mimi ni kukazia nukta ambayo itakuwa pengine inaweza kusafisha malengo tuliyokuja nayo, kwa wale ambao wanaweza kuingiza tofauti ya tafsiri ya malengo tulionayo juu ya maudhui hii. Yaweza ikampitikia mtu katika fikra zake, kuja watu hapa, tulikuwa watu wa moja kitu kimoja hapa, maneno yanaashiria sasa tunaparaganyishwa, sasa hawana lolote isipokuwa hawa ni kutuletea tufurka hapa, sasa tutofautiane na kama hivyo. Na mfano wa fikra kama hizi tutofautiana wanadamu, yawezekana zikaingia kwa baadhi yetu kwamba haya sasa yana mlengo kutaja watu, sasa Mashia imekuwa wanatajwa katika vinywa za hawa wasemaji vibaya, na sisi tulikuwa tunaishi nao vizuri, tunaishi nao kwa wema, watusaidia sana hawa watu. Umeamka huna cha kufikiri, leo utakula nini? Tahamaki hodi, unakutana na mtu ana joho kubwa jeusi, tairi kubwa la kilemba, akuachia yakuachia tahamaki, si kula tu bali na mtaji unapata. Mtu hawa watu tunaishi nao vizuri namna hii, leo wanasema vibaya na hawa, wana malengo gani hawa? Sio kutufarakanisha hawa, hawajaja kufarakanisha hawa. Kwa kuwa binadamu tunatofautiana fikra, yawezekana yakapokelewa kwa baadhi yetu sawasawa aliyekuwa ndani ya msikiti au yule ambaye sauti hii inamfikia, yawezekana ikafika mahala akajiuliza maneno, akajiuliza maswali mengi sana. Basi mimi nahisi iko haja ya kuweza kusafisha fikra zinazotokana na maudhui zinazoletwa, zina malengo gani hasa. Jambo lililo maarufu kwa Waislamu ni muungano, ni kitu kimoja watu, wawe kitu kimoja ndugu. Hili ni jambo ambalo lafahamika kwa kila Muislamu, hata kama Uislamu wake umepinda vibaya. Kila Muislamu aliko utakuta aya ambayo anaitegemea sana katika kuhudhurisha jambo la umuhimu wa Uislamu kwa kitu kimoja, ni kauli yake Allah aliyozungumza katika surati Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'a فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آية هي وكنت أمايا يكوك وأجيل يكوبي ينبكي كندي جاكا جاكا كتك بكندي في بوندان الإسلام. Isipokuwa aya hii ni kauli mbiu yake kubwa, awe Shia na ushia wake, kwa ajili ya kumtaka Muislamu aliye kwenye kikundi kingine ili kumvuta aungane naye pamoja, atatumia aya hii. Awe Sufi na tarika yake, sawa sawa Qadiria, Shadhiria, Naqshbandia, Suhrudia, Jashtia, Askaria, Tijania na tarika nyingi mbalimbali zilizo za usufi, lakini pindi anapokusudia kukutaka wewe ulio kwenye kundi lingine, basi ili kukuvuta ujue ni ndugu yako huyo, atakuita kwa aya hii, tuwe kitu kimoja sisi, baina yetu Mashia na Sunni, baina yetu sisi Masunni na Mashia na Sufi, baina yetu sisi Masunni, Shia na Sufi, pamoja na ikhwan muslimina na tablighi na kafu, ili mradi watataja makundi wewe, watasema sisi wote Kaaba yetu ni moja, Qur'ani yetu ni moja, mtume wetu ni mmoja, kwa nini tutofautiane? Allah anatuambia, tunasoma aya niliyosoma hivi punde. Je, swali linaweza kuja, kwani aya hii haikuonekana kutoka kwa Allah ndani ya Qur'ani na ikajulikana tafsiri hiyo wewe mwenye kikundi chako unaoitumia aya hii? Kwani haikujulikana kwako wewe mpaka ikapelekea hatua unaona kabisa kwamba Qur'ani ambayo imekuja kupitia mtume, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akawalakinia masahaba wake, na masahaba wa mtume ndio waliotufikishia sisi wakiwa kitu kimoja, mbona wewe imekuwa ni sababu mkawa hivyo unavyojiita, au itifamu hii unaoitoa mbele ya ndugu zako inakuruhusu wewe tu uwe Shia, wengine watumia aya hii kuungana na wewe, au ni vipi? Manake hili swali linamwendea kila mwenye kikundi chake. Maana yake kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala katika surati Al-Mu'minun anasema aya nambari 52, kama sikukosea, Allah anasema wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Hakika Muhammadi anaambiwa, Qur'ani inaanza kumfika yeye kwanza kupitia Jibrili, na maagizo yote yanayopitia kwa mtume Muhammadi, khitabu inayokusudiwa hasa kiutendaji, utekelezaji na kadha, inaanzia kwa mtume mwenyewe Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi taukidi iliyokuja katika aya hii kumwelekea wa kwanza ni mtume Muhammad, kana kwamba anaambiwa hakika ummati wako wewe Muhammad huu, ummati wako wewe Muhammad huu, ummati Muhammad, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, mimi Allah nataka uwe ni umma wa kitu kimoja, umoja kabisa, kitu hiki kimoja, wa ana rabbukum, na mimi ndiyo mola wenu, kwa huo umoja wenu, fattakuni, ni cheni mkiwa kitu kimoja, umma Muhammad. Allah tabaraka wa taala kwa ile sifa yake ya al-ilah, ilahul haq, uabudiwa wake wa haq, wa ilmihi al-azali, na elimu yake iliyotangulia viumbe, basi kipindi anatoa agizo hili, ilmu yake Allah tabaraka wa ta'ala akiwa anajua kamwe kwamba hauishi ummati huu isipokuwa utaparaganyika. Ilmu yake imetangulia viumbe. Ndipo utaona aya iliyofuatia mbele, akasema Allah fataqatta'u amrahum, watalikatakata jambo lao hilo la umoja. Bainahum zubra, tahamaki ummati Muhammadi, baina yao watakuja kuwa vikundi vikundi. Tena baya zaidi, kullu hizbin, kila kikundi kimoja katika vikundi hivyo vitakokuwepo huko baada ya kuwa umevunjika umoja. Na utaka nini Allah ukivunjika ule umoja? Basi kullu hizbin, kila kikundi baada ya kuwa watakuwa katika vikundi, kila kikundi bima ladaihim, kwa yale walionayo katika kikundi chao, wamejipangia katiba, kanuni, usuli na kadha, ili mradi mambo ambayo hayo yanapatikana kwenye kikundi hicho, wale waliomo ndani ya kikundi hicho, basi farihun, wanajifaharisha bana, wanajitukuza bana, wajisifia hasa kwamba sisi ndiyo tuko sawa kabisa kwenye dini hii, mfumo wetu huu tuliojiwekea, huu ndio umelike vizuri kabisa na dini yetu, kuliko wale, kuliko wale, kuliko wale. Kullu hizbin bima ladaihi fafi. Basi Muhammadi, nakwambia watangazie, fadharhum, waachile malini, wapuuzile malini, fadharhum, waache fi ghamratihim, katika mghafala wao huo walioingia, watakaoingia wakuhusu kuvunja huu mmoja na utaka mimi, waache. Hata hii mpaka muda maalumu nitakawatia mkononi, nitawafanya nini? Niacheni, waache tu waparaganyike, waache wavunje umoja. Hili ni jambo linaonyesha asili ya ummati Muhammad ni umoja. Sisi tulokuja mbele yenu tukakaa katika majlisi kama haya, hatuwezi kuthubutu kuja na jambo ambalo lengo lake litakuwa kuvunja umoja huu. Twajua kwamba Uislamu huu umejengwa katika makusudio aliyoyataka Allah tabaraka wa taala ya kuwa kitu kimoja. Na ndiyo maana utaangalia hata hii aya tuliyosoma inawazungumza wale ambao mtume sasa alifanya kazi baada ya kupewa ujumbe kuwafikishia watu juu ya jambo la kuwafanya hii dini iwaunganishe kupitia Qur'ani na kupitia mafunzo yake, wakawa wamoja kweli, kitu kimoja, Muhajirina na ndugu zao Ansari, kitu kimoja, Ansari waliokuwa mule ndani Ausi na Khazraji, kitu kimoja. Jambo la umoja lilipokuwa limefana sasa, limependeza sasa, limetabik kwa masahaba tatbikan jazim, likawa jambo hili sasa linafurahisha kwa masahaba kiasi mpaka umoja ule wakasahau mengi yaliyopita huko nyuma yaliyokuwa yana sura tofauti na umoja ule. Allah tabarak wa taala kwa ajili ya kuimarisha ule umoja akaleta aya hii. Aya hii ni emphasize, kusisitiza jambo la umoja liendelee. Akaleta amri, wa'tasimu, shikamaneni, unganeni, kuweni pamoja, bihablillahi, kama anavyosema Abdullah ibn Abbas kwa tafsiri ya mufassirin, kama anavyosema Abul Fida Ismail bin Kathir, alhabl huna alquran. Wa'tasimu bihablillahi, yani shikamaneni kwa muongozo wa Allah tabarak wa taala wa Qur'ani anaokusomeeni Muhammadi, shikamaneni jamian, wote. Hakuna watakaojiona kwamba wao hawastahiki kuwa na wenzao, waanzishe lao litakalokuwa pembeni na wenzao, la, jamian. Kisha wala tafarraqu, na msitokee kutofautiana hata siku moja. Lakini pia wadhkuru, kumbukeni ni'matallahi alaykum, neema ya Allah tabaraka wa taala iliyokuja kwenu nyinyi. Neema gani? Allah anaizungumza katika surati Yunus, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Nenda kwa wafasirini watakurudisha, wadhkuru ni'matallahi alaykum. Ni'matallahi alaykum ni ile neema ya Uislamu ambayo Allah anasema qul bifadlillahi, Muhammad sema kutokana na fadhila za Allah tabaraka wa ta'ala wa birahmatihi. Ay, wabili Islam, kwa kuja Uislamu, fabidhalika Uislamu ambao umesababisha watu waliokuwa wametawanywa kwa makabila, kwa Uislamu wakajikuta ndugu kitu kimoja, waliokuwa wametawanywa kwa mataifa, Wafursi, Wajemi na Waarabu walikuwa kitu kimoja ndugu, Uislamu. Fabidhalika kwa Uislamu huo, falyafrahu. Kuna makali huwa yanaletwa hapa na baadhi ya ndugu zetu wengine, haya sio majali yake, iwapo kutakuwa na mnasaba hasa kwa ajili ya majali hayo, hii pia ni bakora kwa wengineo waliokuwa na maneno maneno kuhusiana na aya hii. Kwa hapa tubaki tunachukua hii bifadlillahi wa birahmatihi, kwa fadhila za Allah na rehma zake, wanachuoni wakafasira ni al-Islam. Sio maana hiyo ya hao, na wao wanajenga hoja yao kwamba hapo upachikala kwao pale, hilo litakuja kwenye mnasaba wake. Lakini hapo tunaona kwamba la, kumbe Allah anasema wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah iliyokujieni juu yenu. Nini Uislamu ulipokuja? Umekuja kipindi gani? Umekuja kipindi ambacho kuntum a'daa, mlikuwa nyinyi maadui kabisa kabisa. Aus na Khazraj ilikuwa hazivi, chungu kimoja hawakai. Adhana? Tayib. Tusikilize adhana. Baada ya adhana tutamalizia nukta iliyobakia biidhnillah tabaraka wa taala. Muadhin. Sadiq. Akaziunganisha nyoyo zenu, fa alafa baina qulubikum, akaziunganisha nyoyo zenu, fa asbahtum, mkajikuta mnyi tahamaki, bi ni'matihi, kwa neema zake Allah tabaraka wa taala, ukiwepo Uislamu, ikhwana, ndugu kitu kimoja, mnapeana minanaka na kadhalika, ndugu kitu kimoja, hali ya kuwa mlikuwa katika ukingo kabisa wa moto, na Allah tabarak wa ta'ala fa anqadhakum minha, akakuokoeni katika kuingia katika huo janga la moto kupitia tafarruq na uadui uliokuwa baina yenu. Haya ni katika yale yanayopatikana katika aya hii. Sasa basi, nini ambacho kitathibitisha kwamba sisi hatukuja hapa kufarakanisha watu? Maudhui hii kuwataja mashia katika swala la fadhila masahaba, hili jambo halipelekei kuwataja wao kwamba hawastahiki kuwa pamoja na Waislamu kwa sababu ya chuki tulizonazo akina sisi tulokujieni. Sisi chuki zetu ndizo tunakuja kupandikizieni na nyinyi na ninyi muwachukie hawa watu wanaitwa mashia. Ni kweli jambo hili? Kama tumezisoma aya hizi, aya ambazo zinatukumbusha sisi kuhusu umuhimu wa kuwa kitu kimoja, na sisi tuloka hapa tunazijua na tunazisoma kama hivi, hailiki, haifanani na kuwa eti ikawa lengo kwa ndugu zetu nyinyi Waislamu ni kuja kukufarakanisheni na ndugu zenu Mashia. Hili sio lengo letu, hili sio lengo letu, bali tumekuja kubainisha hali halisi ambayo ndiyo makusudio ya Uislamu juu ya watu wanapotaka kuwa kitu kimoja kupitia huu Uislamu. Huu Uislamu Allah tabarak wa ta'ala amemtuma nao Mtume Muhammad. Uislamu huu ba'atha Allah, amemtuma Allah tabarak wa ta'ala nabiyahu mtume wake, wa rasulahu na mjumbe wake, Muhammadan Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bil huda wa dinil haq. Amewatuma akiwa na muongozo uliokuja kwa njia ya ilmu na matendo yaliyokuwa mema, al huda, al ilmu nafi wal amal salih, wa dinil haq, na mfumo mzima wa maisha ya wanadamu katika maisha yao ya kidunia kwa ajili ya kutengeneza maisha yao ya akhera, mfumo uliokuwa haki. Ili iweje kumtuma huyu Mtume Muhammad, liyudhhirahu ala dini kullihi, ili mfumo huu wa Allah kupitia mwongozo wa Qur'ani na mafunzo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mtume wake, ili mfumo huu udhihiri, utoke katika udhalili wa kutojulikana uje kuwa juu, utambulike na kushika mamlaka, uwe juu ya mifumo yote, ala dini, iwe juu ya mifumo yote, kullihi, yote. Walau kariha alkafiruna, hata kama watachukia hao watakaoupinga mfumo huu wa haki, wale watakaoupinga mfumo huu wa haki aliyoutaka Allah na akamtumia mtume wake, hata kama wakikasirika, mfumo huu uje juu. Lakini kipindi cha kufanya kazi baada ya kutumwa mtume sallallahu alayhi wasallam, istafa lahu, Allah tabarak wa taala akamchagulia yeye kwa ajili yake yeye Muhammad, man yusahibahu, wale ambao atakaosuhubiana nao, atakayesuhubiana nao katika nini, fima atahu Allahu li ummatihi al-akhyar, kwa ajili ya kuwapa kile ambacho katika yale aliyopewa na Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya umati wake uliokuwa bora. Sasa ni kina nani waliochaguliwa wawe ndio wapokeaji wa mwanzo wa hiyo dini ambayo katumwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Basi fahum ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ndio hawa ambao wanatambulika kwamba ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hawa ndio ambao wakawa ni wale wamechaguliwa hasa, hawakuwa masahaba isipokuwa istafahum Allah, Allah amewachagua hawa lisuhbati nabiyihim, ili wasuhubiane na mtume wao. Allah, haikuwa bahati mbaya kina Abu Bakari kuwa ndio waliokutana na mtume kuchukua hiyo dini, haikuwa bahati mbaya. Istafahum Allah, Allah amewachagua hasa katika viumbe wake, na sisi akatuchagua tuwe huku kwenye patampata ya makundi chungu nzima. Sisi alijua hapo tabaraka kwa ilmu yake hatufai kuwa wale tutakaopokea Qur'ani mbichi mbichi kutoka kwa Allah, akawachagua hao. Hao ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kuhusu jambo la kuwa akawachagua kwa sababu ya ule ubora aliyoona kwao, amelithibitisha hili katika Qur'ani aliposema, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Allah tabaraka wa ta'ala Hii aya ameizungumza kama jinsi ambavyo wanachuoni wafasirina wanavyosema kwamba ameiteremsha aya hii aliposema wakadhalika na vile vile, ili uielewe aya hii, kumbe inatakikana ujue aya ya nyuma yake. Kama amesema na vile vile ja'alnakum ummatan wasata, maana yake aya ya nyuma yake ni muhimu ujue, ambayo hiyo ndiyo utakuja uiunganishie na aya hii, wakadhalika na vile vile ja'alnakum. Kwani na vile vile imekuja baada ya nini? Imekuja baada ya sa'ulu sufahaa minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. Hivi ndivyo ambavyo wafasirina wanavyosema ilitangulia aya hiyo kuhusiana na maneno waliosema wapumbavu miongoni mwa watu juu ya jambo gani? Kuhusu kubadilishiwa kibla. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaelekea kibla kile ambacho walichokuwa wanaelekea mitume wote kabla yake Muhammad, wote walikuwa wanaelekea Baitul Muqaddas, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaelekea kibla hicho, lakini Mtume akabadilishiwa kibla akaelekeza katika Baitul Haram. Allah tabaraka wa taala ndio ambayo ndio aya kaitanguliza ili kuelezea kwa nini mtume abadilishiwe kibla, na maneno ya wale wapumbavu waliyasema kuhusiana na jambo hilo yawe yameangukia pua. Mfano wa kubadilishiwa kibla kilichokuwa bora kuliko ni kibla cha Baitul Muqaddas, hivyo hivyo vile vile wakadhalika vile vile, na ndivyo hivyo hivyo ja'alnakum ummatan wasata, tukakufanyeni nyinyi ja'alnakum al-khitab huna li jam' yani mim huna kum ni jam'u dhukur, ni wingi wa watu waliokuwa na mume, lakini mule ndani watapatikana wanawake waliobebwa na dhamiri ya kiume, kwa maana wakitaja masahaba maana yake humo wa kiume na wa kike wanaingia katika hilo ja'alnakum. Hapa Allah tabaraka wa taala anasema kama jinsi ilivyokuwa kibla alichobadilishiwa Mtume sa salama kimekuwa kibla kibora kuliko ni kile cha kabla, basi ndipo hivyo hivyo ja'alnakum, tukakufanyeni nyinyi sasa khitabu huna li ashabi rasulillah, ni khitabu inayoelekea masahaba wa Mtume Muhammad, akakufanyeni nyinyi ummatan, ndiyo ummati umma uliokuwa wasata, uliokuwa ya wakati na kati. Ukati na kati huu wafasirina wanasema kama jinsi ambavyo innama hawalnakum ila, anasema Ibn Kathir, Abu al-Fida Ismail Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema innama hawalnakum ila al-qiblati Ibrahim alayhi salam wa akhtarnaha lakum linaj'alakum khiyara al-umam, tukakubadilishieni tukakufanyeni nyinyi kukuchagulieni sasa kibla chenu mahsusi ili nyinyi tuwakufanyeni kuwe ni umma uliokuwa bora, litakunu ili nyinyi muwe yauma al-qiyama shuhadaa ala al-umam, siku ya kiyama nyinyi ndio muwe mashuhuda wa nyumati zote. Lianna al-jamii, kwa sababu jumla ya nyumati zote mu'tarifuna lakum bilfadli, wanakiri ndani ya vifua vyao, wanakiri ndani ya nyoyo zao, hata kama wengi wao walikuwa hawakukuoneni kwa macho yenu, hamkukutana nao, lakini mu'tarifuna lakum bilfadli, wanayakini ndani ya vifua vyao, ndani ya itikadi zao na nyoyo zao nyinyi kuwa ni wabora kuliko wao. Walwasati hahuna, na hii wasat iliyokuja hapa al-khiyar inahusisha ule ubora wala ajwal na ukarimu, kama yuqalu, ukitaka kujua vizuri ni kama vile pakisemwa kwa Waarabu inna quraisha, hakika ya maquraish awsatul arab nasaban, ni watu bora katika Waarabu kwa nasaba wa daran, na ni wabora katika watu wa bara Arabu kuhusu mji uliokuwa bora ni mji walio ndani yake Makureishi, Makka. Hivi ndivyo ambavyo ukisikia Waarabu wakisema inna Quraish awsatul arab, hakika Makureishi awsatul arab, basi ujue ni wabora zaidi katika Waarabu nasaban kwa nasab wa daran katika miji, ai hayuha, kutokana na ule ubora wao. Na vile vile Waarabu husema wakimkusudia sasa Waarabu wale waliokubali ujumbe wa Mtume, wanasema wakadhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, na vile vile Mtume Muhammad kwa kuwa anatoka kwa Makureshi, wasatu fi qaumihi, yeye ndio mbora katika watu wake wa Kikureshi, ai ashrafuhum nasaba, yeye ndiye mbora zaidi katika Makureshi wa nasabu, nasabu ya Mtume ni bora sana kuliko ni wengine katika Makureshi. Hili jambo ndilo ambalo litakuletea picha kuja kuifasiri, wa kadhalika ja'alnakum ummata wasata. Sasa basi, kama masahaba ndipo ndio waliokuja kubashiriwa au waliokuja kulakiniwa na Allah, ndio waliokuja kupewa tazkia na Allah tabaraka wa taala, wao ndio wanaingia katika umwanzo wa mwanzo wa ubora katika umma huu. Akitokezea mtu akaja akawasema vibaya masahaba hawa muda wa kuwa aya kama hizi, Allah anawatakasa masahaba katika sura ya kuonyesha ni wabora, je, atakuwa ni Muislamu ambaye anaofuata Uislamu wa huyu Allah? Atakuwa ni Muislamu anaofuata Uislamu wa mtume huyu aliyemtuma Allah kwetu sisi, au Uislamu wake utakuwa ni kinyume? Majawabu yake tuyapate kupitia hawa ndugu zetu ambao mnasikia, bali tukisema ndugu zetu tutakuwa tunakosea sana, kwa sababu wao wanatukana sisi, wanatukana, sio wanatukana kwa maana ya kutusi, wanatukana kwa maana ya kutukataa, wanatukana, kuna kukana kitu, kukataa kitu. Sasa wao wanatukana sisi, wanatukataa sisi. Sisi tunakuja kukufahamisha ni nyinyi ubaya wa Mashia ndio tunaosababisha nyinyi kuwafarakisheni na Mashia. Hapana, tunataka tukujulisheni kwamba wao ndio ambao wanatukana sisi. Sisi ambao tunaiheshimu Qur'ani, tunaheshimu maneno ya Allah tabaraka wa taala, tunaheshimu mwongozo wa Mtume Muhammad SAW, na tunawaheshimu masahaba wa Mtume pia, na kuwatakasa masahaba kama alivyowatakasa Allah, alivyowatakasa Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Tunakuja kubainisha hili ili tuzindukane, tujue sisi Uislamu wetu ndio unaruhusu kufuata Qur'ani kwa mafuhumu hii. Uislamu wao haukubaliani na aya kama hizi. Vipi manake? Kwa kuwa dakika zimebaki tatu, hili nitalithibitisha kwa maneno yanayotoka kwa mmoja katika wanachuoni wao. Mmoja katika wanachuoni wao anaitwa Ni'matullahi al-Jazairi. Huyu kwa Mashia akitajwa hakuna ambaye anaweza akapinga kwamba sio imamu wetu, si Mashia. Akitokezea hapo akasema, ah, huyo ni Ni'matullah al-Jazairi ndo nani? Mbona mnatunasibishia naye tusiomjua? Atakayesema hivi huyo sio Shia. Shia hataka kabisa kabisa, Shia aliyoiva. Akitajwa Ni'matullah al-Jazairi alikuwa kasimama juu atakaa kitako, ambaye alikuwa kajiwaza chini atanyanyuka akae kitako, alikuwa na reperepe la usingizi atakaza macho, kwa sababu ametajwa imamu wao Ni'matullah al-Jazairi. Katika kitabu chake Anwaru al-Imaniya, katika mujallada wa pili, juzu ya pili, ni kitabu kikubwa kina juzu nyingi, juzu ya pili, ukurasa wa 278, ana maneno haya. Msikilizeni imamu wa Mashia akisema. Imamu ni kama tulivyo hapa, tumekuja wote kusali, atakayetutangulia mbele anatuongoza. Kwa hiyo mkisikia kwa Mashia imamu wetu, maana yake ni yule ambaye yuko mbele anawaongoza Mashia. Na kama imamu anaongoza watu akawa na itikadi fulani, walio nyuma wakienda kinyume naye watakuwa ni wafuasi hao? Watakuwa ni wafuasi? Hawatakuwa wafuasi. Sasa watakaokataa maneno haya, ndio maana nasema sio Mashia. Sikilizeni imamu wao anasema nini, anasema: la najitami'u, sisi hatuungani, hatukusanyiki, maahum, pamoja na wao hawa Sunni, ahlu sunna wa jamaa. La najitami'u maahum, sisi hatukusanyiki, hatuungani, hatui pamoja, maahum, pamoja nao. La ilaha ilaha, si katika muabudiwa, kwamba muabudiwa wetu ni mmoja. Sikilizeni vizuri Waislamu, mkisema kwamba sisi tumekuja hapa kufarakanisha watu, hebu yasikilize maneno ya wao sasa yakoje kuhusiana na mtazamo wao wao kwetu. Sikilizeni mtazamo wa Mashia sasa kwetu, wanasema hivi: la najtamimu maahum, sisi hatuungani, hatui pamoja, maahum, pamoja nao Masuni, yani Sunni wa jamaa. ambao tunakubali Abu Bakar Siddiki ni khalifa wa mtume na tunasema radiyallahu anhu, na tunasema radiyallahu anhu Abu Bakar Siddiki. Tunakubali Umar bin Khattabi ni khalifa baada ya Umar bin Khattabi, Umar bin Khattabi. Tunakubali Uthman bin Affan ni khalifa baada ya Umar, Uthman bin Affan. Akina sisi ambao wakitajwa hapo tunasema radiyallahu anhum, sisi ndio tunaosema Mola wetu ni Mola ambaye kamtuma Muhammadi na baada yake Muhammadi akaja Abu Bakari. Sawa? Wao wanasema sasa la najitabu. Sisi hatuungani, hatuiki kitu kimoja. Mahum pamoja na hao. Tunaosema hivi radiyallahu anhum kwa hao watatu. La ilaha illa si katika muabudiwa, wala ila nabii wala si kwa nabii, wala ila imam, na wala hatuungani kwa maimamu viongozi ni baada ya mtume. Viongozi gani baada ya mtume? Hatuungani nao. Dhalika, muungano huu sisi hatukubali. Kwa sababu gani? Dhalika, hilo ni kwa sababu liannahum yaquluna, kwa sababu wao wanasema, yani sisi, wao wanasema, yani sisi, anna rabba, kwamba mola mlezi huwa alladhi, ni yule ambaye khalifatu nabiyahu, khalifa aliyeshika uongozi baada ya mtume wake Abu Bakari, ni Abu Bakari Siddiqi. Huyu mola ambaye mtume wake alipokufa akawa khalifa wake ni Abu Bakari, huyo mtume wake. Huyu Allah aliyekubali kwamba mtume wake akifa afatie Abu Bakari. Hili ni tamko wanalosema hao mtume sisi. Sawa? Hivi ndivyo wanavyosema wao. Wala naqulu dhalika. Hali ya kuwa sisi hatusemi hivyo. Sisi hatusemi hivyo. La naqulu li hadha rabb. Sisi hatumuitakidi huyu kuwa ndio mola mlezi. Hatumkubali huyu mola. Haya maneno mpaka hapo, ndugu zangu, sio sisi tunaokiri kwamba Allah kamtuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetu. Sio sisi tunakubali kabisa baada ya mtume wetu aliyeshika ukhalifa ni Abu Bakar Siddiq. Sio sisi. Wanasema hivi kwa wale wote ambao wana mola wao ni yule ambaye mtume wake ni Muhammad, na Muhammad huyo khalifa wake ni Abu Bakar. Huyo sio mola wetu sisi, ni mola wa hao. Wametukataa, wanatukubali sisi, wanatukataa. Hivi ni vitabu vya rudi katika kitabu Anwarul Nu'maniyya, mujalada wa pili, ukurasa wa 278. Kuna maneno hayaishi hapa, kuna kichefuchefu cha maneno kingine kinaendelea hiko, yani utaona kabisa mpaka astaghfirullah, sijui Uislamu ukoje. Ni kuchambua haya wanasema. Yale maneno yanayoishia mwisho yanachambua hayakuyasema au kusha. Sasa kusema hivi maana yetu sisi kwamba hatujui kwamba Waislamu, sisi sio kwamba tumekuja hapa hatujui kwamba Waislamu tunatakiwa tutoe kitu kimoja, sio kwamba hatujui hivi. Lakini kwa watu wa sampuli hii wanaomkataa Allah tabaraka wa taala, hapa wanamkataa kwa sababu ndio huyu Allah, kwa nini asilete gharqa? Maana yao, kwa nini asilete gharqa pale ambapo huyu Muhammad wakakubaliana Waislamu wote khalifa wake akawa Abu Bakar Siddiq? Wanasema kama mola alikubali akawaacha salama, wakaongozwa na Abu Bakari mpaka kafa, akaja Umar, Allah yupo, anaweza kuangamiza, anaweza kuwafanyaje, kuonyesha kwamba akubali huyo khalifa, eti Allah akawaacha tu, wakaongozwa na Umar mpaka muda wake wa kuongoza ukaisha. Huyo Allah yupo tu, anakubali tu. Akaja Uthman, huyo Allah anakubali tu, ana uwezo Allah. Mbona akawageuza watu wa Lutu, ardhi ikawa chini, nini, mbingu ikawa chini, ardhi ikawa juu, watu wa Lutu si waliangamizwa? Si ndio huyo Allah anaweza kuwafanya wana viumbe wake anavyotaka? Kwa nini kakubali huyu Allah waongozwe hawa Waislamu na Abu Bakar? Yupo Allah huyu Allah, kama amekubali Umar Abu Bakar awe kiongozi, Umar awe kiongozi, Uthman awe kiongozi, na uwezo anao kuwafanya wasiongozeke na hawa watu wasiongoze, lakini akakaa huko anakubali, huyo sio mola wetu, huyo sio mola wetu wa kumwabudu sisi. Kakubali vipi wakuongoza na Abu Bakar? Anakubali vipi watu waongoze? anakubali vipi watu waongozwe na Uthman bin Affan? Anashindwa vipi kuyafanya aliyoyaweza katika nyakati zilizopita? Kaweza kuyafanya watu wakabona, kaleta upepo mkali, kaleta sauti kali ya kuangamiza watu, kageuza mbingu chini juu. Leo anawashindwa hawa watu, mahabisi kina Abu Bakar, mahabisi kina Umar, mahabisi kina Uthmani, laanatullah alayhim, waongoza watu na yeye Allah yuko. Basi kama alijifanya kushindwa, sio mola wetu na huyo mtume, sio mtume wetu, na sisi wale wote wanaowakubali au kina Abu Bakar sio ndugu zetu, la najitani mahu, hatuungani nao. Sasa wanaovunja umoja hapo ni kina nani? Wanaovunja umoja baina ya sisi Ahlu Sunna wa Jamaa na Mashia, wanaovunja umoja ni nani? Sasa yule ambaye inaingia akilini mwake kwamba miadhara hii na dua hizi zinakuja kuvunja umoja, hawa ndugu zetu wanatusaidia mitaji, wanatusaidia kadha, wengine nguo zikiisha, wanakuwa kama wameotea vile, mimi nikifika mahala msuri umeisha, wanakuja wale mtafikio umeniotea hivi, wanakuja wananipiga tapo. Ah, mimi nikiwa mashallah mtaji umeumbaumba, na shangafu ghafla wamekuja na vilemba na majoho, wamenipiga mtaji. Watu hawa ndugu zetu kweli? Sura kama iko hivi, ukawazingatia wale ndugu zako, kwa sababu wanakupa kula, wanakupa mtaji, wanakupa kuvaa, wanakupa kadha, na wanakutilia mimba watoto wako. Maana yake leo na kesho kakuletea mchele, kumbe anaangalia na binti wako. Kesho na kesho kutwa binti yako anakuja nyumbani, anakuambia yule aloleta yule mchele juu, aloleta yule mchele wiki iliyopita, yule si unamkumbuka yule? Baba, yule ndo alikuwa mume wangu. Alikuwa mume wako? Yaani unanieleza jambo la kuwa umeshaolewa na umeshaachika. Maana yake kusema alikuwa mume, yaani maana yake ndoa yenu ishapita, na ule uke wewe wa mke wake umeshauishi, na ule uke ukapita. Leo unanipa taarifa ya kuwa alikuwa mume wangu, mbona ndoa sijui, na wala mimi baba yako sija, mbona mimi sijui? Unaniambia nini wewe mtoto? Baba, si kuna ndoa ile wenyewe anasema kwamba eti ndoa ya muda ile inaitwa muta. Basi ndoa ile tulioana tu kwa siku nne, mlioana siku nne, kwa sababu yeye alikuwa ametoka Irani akaja hapa kwa jeni, kwa sababu alikuwa anakaa hapa siku nne hapa nchini, akasema hawezi kukaa peke yake. Ndoa yetu hii akaongoa, akafunuliwa wahi na Huseni, Saidina Huseni akamfungulia wahi, eti ule wahi ndio ukamuongoza kwangu. Kwa hiyo mimi nikawa nimechaguliwa na Huseni niwe ndugu nyinyi. Kwa hiyo mimi nikaona kwa sababu nina baraka ya Huseni nikakubali, na ile baraka ya Huseni ndio iliyomuongoza yule akatuletea mchele, akatuletea na mtaji. Na ninyi baba, nilivyokuoneni mmekubali, na mimi nikakubali. Kwa hiyo wiki mbili wiki tatu, mtoto anatapika nini kichochele nini sana. Naam, kweli amkaa baba, naam amkaa. Sisi tunataka tukupe panadoli, tukupe sijui nini, naam amkaa. Sio mkaa, tuna embe mbichi. Ni kwaje kupima mimba? Mimba sasa inaanza. Si yule mume wangu ambaye sasa alikuwa mume wangu, sio tena mume wangu. Unalea matoto, ndugu zako ni wale wanakulelea, unafanya kazi ya kuwalelea watoto. Nyinyi wa Afrika kabisa, unatoka watoto la Kihindi hivi. Hawa ndugu zetu kweli wanatuchafulia watoto namna hii na ndoa za bida? Hawa kweli ndugu zetu hawa? Msijui hizi ndoa, hizi ndoa hazikupitieni huku Kigogo? Hakuna ndoa hizi Kigogo, hakuna. Mbona mseni mnazifurahia? Mbona mseni mnazifurahia ndoa hizi? Kama ziko ndo zinatoka kwa hao ambao sisi hawatutambui kama Waislamu wenzao, na ndio maana hawatuoi kwa ndoa ya kudumu, kwa sababu nyinyi mnachafuliwa, kwa sababu nyinyi sio wenzao. Hao kazi yao ni kuhakikisha mizigo na kuwaachia mbali. Ndoa yenyewe inasambikwa ni ndoa, kumbe ni zinaa. Nyinyi mnaambiwa ndoa na vitu kama hivyo, mada yake iko hili. Jambo ni jambo la kutanabaisha watu. Sisi hatujaja kuvunja umoja, tumekuja kuzindua. Wale mnaozingatia kwa hivi viroja na vibweka wanavyovifanya kuwachota watu, hii ni mitaji pia kutaka wafuasi wapate, kwao ni kazi. Hapa mmewekea kituo ambacho mkuu wao Jalala kaajiriwa kwa ajili ya nyinyi awapateni, ndio ajira yake. Ameajiriwa kuhakikisha watu weusi wanajaa pale, wanafuata dini ile, wa kike na wa kiume wajae, watoto na watu wazima na wazee na wanawake wajae pale. Ujira kwake na mshahara ndio umeongezeka, na lile taili mnaloliona jeupe lile ikifika idadi fulani wamejilizisha linakuwa jeusi, kawa ayatoa kupitia nyinyi kuitika vizuri, atapewa likiremba la congratulations, well done, umefanya vizuri. Watamvisha hizo kilemba cha ufahari kwa mashia. Kilemba cheusi ni kilemba cha cheo kikubwa, yuko kwenye cheo cha kilemba cheupe kile, anafanya kazi, kilemba kile kibadiliki kiwe cheusi. Sasa ni juu yenu nyinyi, ima kumpandisha daraja na kilemba, mkiona kabadilishwa kilemba, mmemvisha watu wa Kigoma. Mkiona kilemba kimekuwa cheusi, kile cheo kimepanda na waliopandisha cheo hicho ni watu wa Kigoma. Hawasubutu wale kuja Ilala, tuliwakimbiza mwaka 2011 2012. Amekutana na mimi hapa nimezungumza, na kama sauti inafika abisha huko aliko Jalala, kama inakufika sauti hiyo, mimi babu na jashi ulonikimbia Ilala, kama una njoo kabla sijaondoka hapa, tuna sali sasa hivi, tukimaliza sala nitazugazuga hapa niwepo, uje. Kanikimbia Ilala mwaka 2011 2012. Aliingia katika familia Ahli Sunna, akajifanya kuja kutetea, kuja kutangaza ushia ndani ya nyumba ya sisi Ahli Sunna wa Jamaa. Tukubaliwa, tulimvaa, alikimbia na mjoo yake. Sijui nyinyi kwenu Kigoma mnampokeaje? Hili ni jambo ambalo mtakiwa mzimukane. Hawa sio ndugu zetu, hawa mashia sio. Kwa nini? Haiwezekani ikawa Allah anawasifia maswahaba na kawachagua mwenyewe Allah tabaraka wa taala wasuhubiane na mtume ili waipokee dini, na kupokea dini kwao, dini kutoka kwa maswahaba ndio itufikie sisi, hapo hawa watu wao washehe. Haiwezekani hawa watu wao washehe Allah anawasifia kwa ubora, bali waliokuja baada yao ndio kina sisi. Allah anasema walladhina ja'u min ba'dihim, ndio linalotakiwa kwetu. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna biliman, kuanzia tabiina, tabii tabiina, walladhina tabauhum biihsani, kina sisi huku wote tunatakiwa wakitajwa wale ndugu zetu tuseme rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna fi hadha ad-din, sabaquna fi hadhihi al-umma, tunatakiwa tuseme hivyo. Leo hicho tulioko huku tunatakiwa tuseme hivyo, akitajwa Abubakar la'natullahi alayhi, akitajwa Umar la'natullahi alayhi, akitajwa Uthman la'natullahi alayhi. Hivi ni kweli huyo atakuwa ana hisani ya kuletea mtu mpaka anawatukana hao? Yeye Uislamu kaupata kupitia nani? Hebu tumuulize huyo anayewatukana hao, yeye Uislamu kaupata kupitia kina nani? Mada ya fadhila ya masahaba huwa haiishi hivi. Mada ya fadhila ya masahaba huwa ina kinyume chake kwa wale ambao hawaoni masahaba kama ni wabora. Kama kuna watu akina sisi tunaona masahaba wabora, mada hii huwa inaenda na kuangalia na wale wanaowaona masahaba sio wabora. Lazima tujue kinyume chake wapo, ili mtu asihisi kwamba yeye anaweza kuungana na kila aliyoitwa Muislamu. Wale wamejisambika kiislamu ni Mayahudi, wale ni Mayahudi fika, na mada kuhusiana na kwamba ni Mayahudi, ushahidi wake kwenye vitabu vyetu, hatuwezi tukasema kwenye vitabu vyetu wakaamini wale. Upo ushahidi kwenye vitabu vyao wenyewe kwamba Yahudi Abdullah bin Saba, huyu ndiye ambaye alianzisha itikadi wanazoendeleza wao, na yule alikuwa Myahudi. Sasa wanapinga vipi kwamba dini yao sio ya Kiyahudi? Hili jambo liwe wazi kwa kila Muislamu, na usipokee zawadi zao, usipokee mchango wao, usipokee sijui wanaita nini, bakshishi zao, usipokee bahasha zao, usipokee mialiko, usihudhurie popote wanapokuita kama unaujali Muislamu wako. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.